Mariette Krol met het NOS-journaal. Er komt geen coronatoegangsbewijs voor amateursporten in de buitenlucht. Dat heeft premier Rutte gezegd in het Kamerdebat over de nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet trekt het plan in na felle kritiek van de Kamer en de sportsector. De sportkoepels zagen problemen bij de controle van zo'n coronapas op sportvelden. Bijvoorbeeld bij het voetbal, honkbal en atletiek. Voor de rest van het coronapakket dat het kabinet dinsdag presenteerde is voldoende steun in de Tweede Kamer. Aan het eind van het debat over de coronamaatregelen bleek ook dat de Tweede Kamer formeel steun geeft aan een parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis. Dat zo'n enquête er zou komen stond al vast. De komende dag zal een Kamermeerderheid instemmen met de start van de voorbereidingen, ergens volgend jaar. Verschillende partijen twijfelden of het niet te vroeg is voor zo'n enquête, omdat de coronacrisis nog in volle gang is. Maar afgesproken is dat de enquête kan worden uitgesteld. Inmiddels doet ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar de Nederlandse aanpak van de coronapandemie. In Rotterdam is een explosie geweest in een woning. Twee bewoners zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Ook is er flink wat schade. De gevel van de woning is ontzet. Kozijnen liggen op straat en er zijn ruiten gesprongen. 50 omwonenden zijn geëvacueerd, omdat het appartementencomplex door de explosie instabiel is. Het pand wordt onderzocht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. En in het oosten van Rusland is een Wit-Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Alle 9 inzittenden zijn omgekomen. Het gaat om Wit-Russen, Russen en Oekraïners. Een vliegtuig stortte neer bij de landing in de buurt van de stad Irkutsk. Het is nog niet duidelijk waardoor dat kwam. Het weer. Op veel plaatsen is het mistig, ook de komende ochtend nog. Vannacht 2 tot 5 graden. De komende dag bewolkt, een enkele bui en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht. Vannacht spreek ik met historicus Selma Leidesdorf, emeritus professor aan de Universiteit van Amsterdam. En ze studeerde ooit geschiedenis in Amsterdam en was daar actief in de vrouwbeweging in de jaren 60. Ze staat bekend als de naambedenker van de Dolomina's. En op een gegeven moment raakte ze enorm geïnteresseerd in het vakgebied oral history, of mondelinge geschiedenis, zoals je het in het Nederlands zou kunnen noemen. En daarin wordt via persoonlijke interviews historisch onderzoek gedaan. In de jaren 80 schreef ze haar proefschrift over het leven van Amsterdamse Joden voor de Tweede Wereldoorlog. En daarvoor interviewde ze velen over hun herinneringen. En sindsdien zijn er veel onderzoeken en interviews gevolgd. Bijvoorbeeld met overlevenden van kampen als Mauthausen en Sobibor, maar ook hele andere onderwerpen. Zoals interviews met Zeeuwen die de watersnoodramp hebben overleefd. En met vrouwen in Srebrenica wiens mannen in de genocide werden vermoord. En ze is nog steeds actief, want vorige week verscheen van haar een boek. En dat heet Oral History, de mensen en hun verhalen. Over wat er gebeurt met de herinneringen die ons verteld zijn. Focus. Hi, Selma. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, op een gegeven moment wordt het ook ochtend. Ja. Gefeliciteerd met je boek. Dank je, dat is aardig. En jij vraagt de mensen die je interviewt vaak naar hun vroege jeugd. Ja. En bijvoorbeeld deed je dat bij Louis van Velzen. Jij sprak hem voor een project waar nabestaanden van mensen die in Sobibor zijn vermoord werden geïnterviewd. En ik wilde beginnen met een fragmentje van hem en dan hoor je ook jou interviewen. U bent meneer Louis van Velzen. Heel mooi. Wanneer bent u geboren? 17 augustus 1935. In Amsterdam. Als u lekker achteruit wil zitten, mag u rustig achteruit zitten, hoe u wil. Ja? En waar? Op de Jodenbreestraat. Op de Jodenbreestraat. Ja. Maar van je geboorte weet je niks af. Dus ik denk dat we moeten beginnen te praten over uw vroegste kindertijd. Vroegste kindertijd, ja. In mijn vroegste kindertijd ging ik al met mijn ouders mee. Als ze erop uitgingen voor ik handel aan de man te brengen. En kreeg ik onderweg zo'n van houten reep. En ja, dat

heeft een hele grote indruk op me gemaakt. Ja. Mij leek het heel goed om even geen Joods proletariaat te doen. Geen oorlogsslachtoffers. Daarna. Ja. En toen ben ik dus Zeeland gaan doen. Ja. En daar werkt mijn boek nog steeds. Want ik was 2 jaar geleden, voor de lockdown, was ik bij de watersnoodherdenking. En mensen weten daar wie ik ben, weten wie ik geïnterviewd heb. En weten dat ik ook een ander verhaal heb dan de direct betrokkenen. Daar heb je veel mensen gesproken die de watersnoodramp hadden overleefd. Ja, ja. En dat heb je opgeschreven in een boek. Ja, het water en de herinnering. Ja. Waarom is het belangrijk om op deze manier geschiedenis te beschrijven of te onderzoeken, in plaats van je te richten op geschreven bronnen? Omdat je uit die geschreven bronnen maar heel marginaal te weten komt over wat ik misschien zou durven benoemen als de echte geschiedenis. Hm. Er zijn hele grote massa's mensen die niet beschreven worden. En via vrouwengeschiedenis ben ik daar natuurlijk heel mee geconfronteerd. Maar ook via het Joodse proletariaat. Ik bedoel, prachtig hoor, het boek van Presser. Schitterend. Heel emotioneel, heel indrukwekkend. Maar je weet toch niet wie die mensen echt zijn. Je weet hoe ze vermoord worden, dat beschrijft hij. Ik wilde gewoon weten wie die mensen waren. Voor de oorlog. En ook na de oorlog. En ook na de oorlog. Ja. En dat kan via die interviews die jij doet. Ze hebben een verhaal allemaal. En dat verhaal kan ik te horen krijgen. En ik denk dat ik dat heel erg goed kan. Ja. Maar het is niet het absolute verhaal. Ik bedoel, ik denk dat de kracht van mijn beschrijven is dat ik ook durf te twijfelen aan hun verhaal. Ook durf vraagtekens te plaatsen. Is het wel echt zo? Dus je zult mij niet horen praten over de echte geschiedenis. Die bestaat niet. Mm-hmm. Maar er bestaat hun visie op de geschiedenis. Die komt vaak overeen met heel veel andere mensen. En hun visie op de geschiedenis. En er is een soort tweede stem die ik heb over die interviews. Ja. Maar tijdens de interviews onderbreek je ze niet, hè? Zo min mogelijk. Nee. Soms geef ik een beetje richting. Dan zeg ik, u was bezig te praten over het vlot waarop u zat in de hoge golven van de zee. Neem ik het taalgebruik over van de geïnterviewde die daarop terugvalt. En dan help ik ze verder in het interview, maar geen oordeel. Weet je nog hoe het was om voor je proefschrift, misschien voor het eerst met een opnamesetje naar mensen toe te gaan en te interviewen? Was dat spannend of was dat ten eerste leuk? Was ik doodsbang. Ja. En ik had ook het ongeluk om een van mijn eerste interviewers te maken met een Joodse voetballer. Die mij ontzettend onbenul vond. Omdat ik niks weet over allerlei sportclubs uit de jaren 30. Echt, ik weet het echt niet. En mij ook een heel klein meisje vond. En ook heel stom vond. En ik heb hem geïnterviewd. Echt heel integer. En in die tijd stuurde ik dan zo'n transcript, dus de letterlijke verslaglegging van het interview, naar iemand toe. Dat zou ik nu niet makkelijk meer doen, omdat ik weet dat dat bijna altijd misgaat. En toen kreeg ik een telefoontje of ik belde hem, hoe vond u het? En toen zei hij, dit mag je niet gebruiken, dit heb ik allemaal niet gezegd. Dus ik was verschrikkelijk intimideerbaar. Maar later heb ik ook hele lieve mensen geïnterviewd. Bijvoorbeeld Bloeme Evers, een hele bekende Joodse activiste, kind van een diamantbewerker in Amsterdam. En die hielp mij ook echt zo'n interview te maken. Die wist dat ik me klein voelde tegenover haar. Later, na 23 jaar, komt ook in het boek voor, heb ik haar opnieuw geïnterviewd. Toen waren we veel gelijkwaardiger, waren we gewoon vriendinnen geworden. En we hadden het daar straks even vooraf aan. Hoe is je verhouding tot die mensen die je geïnterviewd hebt? Mm-hmm. Zij is een voorbeeld van iemand met wie je bevriend blijft. Die empathie, die gaat nooit over. Zij was de enige die mijn witte boterhammetjes mocht voeren. Waar ik een enorme hekel aan heb. Maar bij haar was het lekker. Het was oké. Je schrijft over Bloeme Evers. In het eerste interview spraken we niet over haar tijd in het kamp. Ik kon daar toen niet tegen, ook omdat mijn moeder Auschwitz had overleefd. En Bloeme wilde dat ook niet. Ik was dus opgelucht dat gevaarlijk terrein even te mijden. Waarom lukte dat eerst niet en later wel? Nou ja, kijk, ik werd ook ouder en ik leerde ook beter om te gaan met het concentratiekampverleden van mijn moeder. En de conflicten die je automatisch krijgt als kind van ouders die dat hebben meegemaakt. En Bloemen werd ook ouder, maar hadden meer afstand. En de vriendschap was groter. Mm-hmm. Dus aan twee kanten. Ja. En je kon er dus zelf op een gegeven moment beter... Ja, in het begin kon ik echt niet omgaan met interviews over de oorlog. Dat wilde ik ook absoluut niet. Eigenlijk bij Mauthausen heb ik dat doorbroken. Omdat ja, het verhaal over Mauthausen is heel ver van Auschwitz. Het is natuurlijk wel nazisme en Duitse onderdrukking. Maar het was gewoon verder van me af. Mm-hmm. Ja, dat schrijf je ook in je boek over dat je toen voor het eerst de Shoah onderzocht. Ja. Terwijl je dat eigenlijk nooit had gewild. Ja. Wat deed je toch doen kiezen om het wel te doen? Nou, het was een heel aardig project met hele aardige mensen. En de leiding van het project was heel aardig. Het was ook heel conflictueus. Een van de meetings die ik had, was in een zaal. En er hadden ze geprojecteerd op de muur, een heel groot portret van een Duitser die een Jood doodtrapt. En ik heb toen gezegd, ik wil gewoon dat van de muur afgaat. Ik kan niet 48 uur of weet ik veel, 2 dagen lang vergaderen onder zo'n beeld. Dat kostte even moeite. Ik heb natuurlijk best gewonnen. Maar Mauthausen was verder weg. Ja. Terwijl ik tegelijkertijd een heel enkeling voor het Joodse proletariaat had geïnterviewd. Die in de groep zaten die aan de herinnering van Mauthausen werkte. Dus toen had je er toch al wel... Ja, had ik er wel iets mee te maken. Maar ja. ik moest dat heel langzaam in me laten opbouwen. Opbouwen, ja. Heeft het je relatie met je moeder veranderd? De relatie met mijn moeder is altijd slecht gebleven. En mijn moeder is doodgegaan voor ik het Joodse proletariaat afmaakte. Eigenlijk halverwege het project. En ik zeg wel eens, ik kon dat boek alleen schrijven omdat uiteindelijk mijn moeder dood was. Waarom? Te gecontroleerd. Te veel op mijn nek. Te veel haar visie op de oorlog. Haar visie op wie Joden waren. En ik heb een andere. Je kon daar niet met haar over praten? Nee. Geen sprake van. Dat kon niet. Je vraagt in jouw interviews... naar iemands vroegste herinneringen. Mag ik naar jouw vroege herinneringen vragen? Mijne? Mm-hmm. Ja, kijk, ik heb een hele gekke geschiedenis. Ik ben in Indonesië geboren. En mijn vroegste jeugd is in Suriname. De tuin in Suriname. Tropenleven. Het balkon. Mijn ouders, die toen allebei nog bestonden. En dan heb ik het over 4 jaar, denk ik. En er was ook iemand die voor ons kookte, die was Javaans. En ze brandde pinda's zelf. En als ik gebrande pinda's ruik, dan denk ik aan haar. Oh ja? Ja. Die geur, die heerlijk. Brengt je daar naar terug. En ik hou heel erg veel van Indisch eten. Het zal wel met iets meer te maken hebben. Ja. Ik was een slechte eter in die tijd. Oh ja? Ja, sommige kinderen zijn gewoon slechte eters. Ja. Dat is later goed gekomen. Een beetje te goed. En hoe was het dan om daarna naar Amsterdam te verhuizen? Ja, dat zeg ik ook iets over in mijn hoofdstuk over interviews met mensen uit een andere cultuur. Mm-hmm. Amsterdam was fantastisch, maar koud en nat en vreemd. En eigenlijk, ik heb een reunie gehad met een stel mensen van de lagere school. En hen vroeg ik, wisten jullie dat ik Suriname zo miste? En toen zeiden ze, je hebt nooit gesproken over Suriname. Oh. Dus dat is verwarrend voor mij. Maar ik heb dus kindertijdherinneringen aan Suriname. En ik ben er terug geweest om er een college te geven. En ik bleek dus ook de weg te kennen. Terwijl ik op de fiets van mijn vader als meisje van 4 zat. Maar ik bleek goed te lopen. Mm-hmm. En dat kon je dus nog steeds? Ja, ik kon stukjes wegvinden. Ja. We praten zo verder, maar we gaan ook naar muziek luisteren. En jij wilde Brahms horen, Ein Deutsches Requiem. En dan het deel Herleere doch mich. Ja, dat is voor mij een moment. Kijk, Brahms was natuurlijk een christelijke dissident. Dat is een moment dat iemand eigenlijk de Allerhoogste aanroept. Zijn God was een andere dan de Joodse God. Maar ik ben atheïst, dus ik kan alles hebben. En eigenlijk roept hij, mag ik hulp? Ik ben eenzaam. En wat vind je daar mooi aan? Ik hou van als mensen in muziek in staat zijn die emotie te tonen. Straks gaan we luisteren naar Emma Chaplin. Die heeft dat ook een beetje. En Goretzky is natuurlijk de verwoorder, de muzikale, waar we ook naar gaan luisteren, de muzikale verwoorder van de spanning die rouw teweeg brengt. Maar eerst Brahms. Een stukje dan. Mooi, hè? Ja. Een hartekreet. Een hele moderne Brahms. Het wordt gezien als zijn meest modernistische stuk. En je luister je dit nog ook wel eens thuis? Of? Ja, zeker. Ja. Ik luister veel naar muziek. Ja, thuis op cd of als je... Ik heb cd's. Het schijnt een verouderd medium te zijn. Maar ik vind het prettig. Ik luister heel graag naar muziek. Ik praat met Selma Leidersdorf van de Universiteit van Amsterdam. Kan ik zeggen grondlegger van de oral history in Nederland? Nee, dat is Jaap Telsma geweest. Maar in ieder geval een vroege beoefenaar. En schrijver van het nieuwe boek Oral History. De mensen en hun verhalen. Je noemde haar net al even, Leida. En ja. Ik wilde daar graag even een fragmentje van laten horen. Van het interview. In New York? Nee, ten noorden van New York. In een soort gated community. Ze was heel blind op dat moment. Oh ja? Ja. Dus je was bij haar thuis op bezoek? Ja, was wel een eindje weg. Laten we luisteren. Leida Casing van Tijn heet ze, ja. Ja, en ze is heel lang in Amerika en dat hoor je aan haar accent. Dus en mijn zuster en ik waren overtuigd dat mijn ouders in Bergen-Belsen waren. En toen we dat wisten, maar toen hoe wist ik dat? Ik wist al iets van Bergen. Ja, ik wist dat al gedurende. Dat werd heel vroeg bekend. Ja. En toen hebben wij. Dat houdt verband met wat er met mij gebeurd is hier. Maar ik kon dus door de regerings, door de geheime postdienst, kon ik brieven versturen. En toen hebben we geprobeerd om visa naar Bergen-Belsen te sturen voor mijn ouders. En mijn zuster heeft geprobeerd contacten te hebben om ze naar Israël te krijgen. Denkende dat ze daar nog waren. Ik bedoel, de tijd loopt een beetje door elkaar. Hoe alles precies gebeurd is, maar ik weet dat wij dit wisten en dachten te weten. En dat wij geprobeerd hebben om ze hier te krijgen vanuit Bergen-Belsen. Wat allemaal waanzin was. En mijn zuster naar Israël. En wat allemaal niet waar was. Ik bedoel, het zijn allemaal valse berichten geweest. Wanneer wist je dat het Sobibor was? Sobibor? Ja, wanneer heb je dat gehoord? Oh, dat is nog veel beroerder geweest. Want heel veel later. Ik wist dus dat ze niet meer leefde. Dat... Maar je dacht dat ze in Bergen-Belsen omgekomen? Ja, van uitputting en wat dan ook. Maar niet dat ze zo vermoord waren. Wat vind jij bijzonder aan dit fragment? Dat ze totaal in verwarring is. Dat ze echt niet weet wat er met haar ouders is gebeurd. Dus op een gegeven moment gaat die zuster voor een visum voor Israël zorgen. Omdat ze die ouders dan maar naar Israël wil halen. Ze denken dat ze nog steeds ergens bij de overlevenden van Bergen-Belsen zijn. Leida probeert haar ouders naar Amerika te halen. Maar ze zijn allang in Sobibor vermoord. Alleen weten ze dat niet. Ze weet het niet. Dus die verwarring van die wezen, die niet weten waar hun ouders zijn. Leida heeft haar ouders tenminste nog gekend, hè? Daar is geld van heel veel andere wezen. Maar deze vrouw raakte diep in verwarring. We hebben het gehad over Sobibor. Daarvan raakte ze nog meer in verwarring. Daar voelde ik me ook heel erg schuldig over. Maar er was ook haar dochter. En samen probeerden we daaruit te komen. En ze wilde ook het verhaal over Sobibor, dus die massale slachting die daar had plaatsgevonden, niet toelaten. Dat is niet mijn taak om dat iemand op te leggen. Maar het speelde wel in haar geest. En het bracht haar in verwarring. En ik denk dat het beter was geweest als ik haar niet had geïnterviewd. Oh ja? Ja. Ik denk dat ik haar verder vreselijk in verwarring heb gebracht. Dan voel ik me. Ik heb dat vol liefde gedaan, vol zachtheid, vol aandacht. En ik wist ook niet dat ik dat zou doen. Ik wist niet dat ze zo ver weg was van het verhaal over Sobibor. En dat ze dat niet aan zou kunnen. Het is eigenlijk de enige keer in mijn leven dat ik, of in mijn interviewpraktijk, dat ik denk, misschien had ik het beter niet kunnen doen. Ja, niet vaker. Wat? Dat is de enige keer geweest? Ja. Want ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen moeilijk is om over te praten, over alles wat er is gebeurd. Maar het is ook heel vaak een opluchting. Ik ben iemand die niet die luistert, die niet oordeelt, die onbevangen is, die van buiten komt. En dan is praten iets heel anders dan tegen medeslachtoffer praten. En zeker in Srebrenica zat ik heel vaak 's avonds laat op een bankje met een vrouw die ik had geïnterviewd. De tolk ook vlakbij, waar ik een hele goede band mee had. En zaten we te genieten van de avond. Mm-hmm. Het is daar vaak in de zomer heel warm. En in de winter, ja, dat is een ander verhaal. En bij de Sobibor-interviews, die nu opgeslagen zijn in het US Holocaust Memorial Museum, daar vonden mensen het eigenlijk wel prettig. Om te praten? Om rustig te zijn, te praten, een beetje afstand te nemen. Maar waarom verward Waarom is Leida zo verward door die kennis? Ik denk kennis, dat de blindheid een rol speelt. Ik kon geen oogcontact met haar maken. Mm-hmm. En zij hoorde dus pas veel later dat haar ouders waren vermoord in Sobibor. Ja. Waarom was dat voor haar zo anders dan... Wat maakte dat voor haar? Sobibor is een heel vreed verhaal. Sobibor is het verhaal over 6 uur na aankomst met de trein vergast zijn. Dat is voor een aantal mensen in Auschwitz ook het geval geweest. Maar er waren in Auschwitz natuurlijk ook mensen, zoals mijn moeder, die daaruit kwamen. En dat verhaal vond zij te moeilijk om te... Ja, dat weet ik niet zeker. Ik heb het niet meer met haar kunnen bespreken. Ik heb haar verschillende keren opnieuw bezocht. Ik zat toen een tijd in New York bij een project over September 11, waarvan ook fragmenten terugkomen in mijn boek. En we hebben daar eigenlijk niet over gepraat. Zij vertelde dan iets over iemand waarmee ze gesproken had. En straks zullen we luisteren naar Pim Kombrink. Dat was een vriendin van Leida. Zullen we daar nu naar luisteren? Is goed. Kind zijn van overlevende is moeilijk. Kind zijn van de ouder die gestorven is, vermoord is in Sobibor, lijkt mij ook niet makkelijk. Nee, dat is ook zo. Nee, ik denk dat ook een van de kenmerken daarvan is dat je het gevoel hebt om het 2 keer zo goed te moeten doen in het leven. He, omdat we toch ergens door sikkert van... maar jij leeft nog. En zul je blij zijn dat je nog leeft? En toen had ik ook heel erg het gevoel van... Nou moet ik verdomme er ook wat van maken. Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Dat ik vind dat het je hele leven bepaald. Dat is een ding dat heel erg zeker is. Want je kan er niet langs. En ook al probeer je dat. De tijd haalt je in. En dat is ook de reden natuurlijk waarom... Ik heb me wel eens afgevraagd waarom alles zo laat. Ook Duitsland met zijn verwerking en Oostenrijk met zijn verwerking. Waarom allemaal zo laat? We zijn natuurlijk, als je jonger bent, zo verschrikkelijk bezig met wat van dat leven te maken en dat leven te leven. Dat je er als je oud wordt, de tijd komt om te evalueren en te zeggen ja, en zo was het. En dat heeft het met me gedaan en voor die tijd. Ik denk dat je me 30 jaar geleden dit niet had moeten vragen. Dan weet ik niet of ik zelf de antwoorden gegeven zou hebben. Ja. Natuurlijk had ze niet dezelfde antwoorden gegeven. Nee. Mensen evolueren. En veranderen. En hun visie op het verleden verandert ook. Zij vroeg zich dat af, maar ik niet. Nee, terwijl... maakt dat uit? Dat die verhalen niet hetzelfde blijven? Nee, vind ik interessant. Waarom veranderen ze? Het zit ook in het hoofdstuk over bloemen. 23 jaar later heeft ze een ander verhaal dan 23 jaar daarvoor. Sorry voor de herhaling in de woordkeus. En waarom verandert dat verhaal? Hoe is dat beïnvloed door wat mensen geacht worden te denken over de oorlog? Hoe is dat beïnvloed door psychische processen? Bij Pim was... Pim had een heel moeilijk verleden met de oorlog. Haar moeder is vermoord in Sobibor. Maar haar vader was NSB'er. Getrouwd met een Joodse vrouw. En heel langzaam in het interview komt dat eruit. Dat is natuurlijk moeilijk om te vertellen. Ja. 30 jaar geleden was dat bijna onmogelijk geweest, denk ik. Nu is het mogelijk om dat te vertellen. Voor haar? Was. Ja. Ze is dood. En in je boek praat je ook over betrouwbaarheid van herinneringen. En sommige mensen kunnen misschien zeggen van... dit zijn geen betrouwbare herinneringen. Deze mensen weten niet meer hoe het was. Zijn getraumatiseerd. Maakt het uit voor jouw onderzoek? Kijk, ik weet natuurlijk dat herinneringen veranderen. En ik ben geïnteresseerd in hoe ze veranderen en waarom er zo over gepraat wordt. Ja, met geschreven bronnen krijg je een bepaald soort informatie niet. Die krijg je alleen hiermee. Dus wij historici, meer dan een journalist van een populair magazine, moeten ons afvragen waarom het zo herinnerd wordt. Wat zijn de invloeden daarop? En dat is dan mijn vak als historica, om heel diep daarover na te denken. Mm-hmm. En dat ook te laten zien. Dus het is juist boeiend. Geweldig, om te luisteren, ja, naar waarom iemand zoiets vertelt. Ja. En hoe kom je daar dan achter? Ja, dat is in ieder geval iedere keer verschillend. Ten eerste vertellen mensen niet echt over feiten. Ze vertellen over hoe ze iets denken ervaren te hebben. Mm-hmm. En hoe je erachter komt, heel goed dat interview beluisteren. Heel veel praten, heel veel lezen. En dan kom je vaak achter patronen. Er was een man die vertelde dat hij heel sterk was, alles de baas was. Was een heel klein mannetje, Amsterdam-Oost. Komt niet voor in mijn boek over het Joodse proletariaat. Hij was alles de baas. De moffen was hij de baas, dit was hij de baas en dat. Ik zat naar hem te kijken en ik dacht, maar jij bent een heel klein mannetje. Je bent ook nooit sterk geweest. Waarom heeft hij de behoefte om dat te vertellen? Nou, daar kan je heel veel over invullen als je zo'n klein mannetje bent. Mm-hmm. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat vind, ja, ik interessant. En dat vul je dan in? Nee, ik stel de vragen bij. Invullen is niet echt mijn grootste bekwaamheid. Mm-hmm. Hoe zorg je ervoor dat je als interviewer een beetje, ja, op afstand blijft? Of toch, want het zijn allemaal hele heftige verhalen die je hoort. Of het nou over Sobibor is of over Srebrenica. Of de watersnoodramp. Kun je dat emotioneel op afstand houden? Of is dat ook moeilijk? Soms is het heel moeilijk. Ik ben de eerste om dat toe te geven. In Srebrenica heb ik wel eens nu en dan een dag op mijn bed gelegen en gedacht, misschien moet ik hiermee ophouden. Dit kan ik niet aan. Hoewel het natuurlijk een genocide op afstand was, waar alleen dat rare Nederlandse leger dat niks deed een rol in speelde. En het was niet erg welkom dat ik dat onderzoek deed. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. En dan ging ik maar een beetje zwemmen of een beetje buiten lopen. En ik wist dat het altijd overging. En ik at altijd te veel in de Bosnië, terwijl ik het eten niet lekker vind. Zo probeert je ermee om te gaan. Ja. Ja, altijd. Ja, ik vind het. Want als, ja, er is bijvoorbeeld een website waar al die interviews met Sobibor, nabestaanden of overlevenden op staan. En getuigenverhalen. Maar dat zijn de interviews van Jules Schelvis en Dunja Breur in de jaren 80. En er zitten ook interviews met jou, van jou tussen. Oh, nou, ik wist niet dat. Oh ja, die heb ik daar. Ja. Dat het erin is gestopt. Bijvoorbeeld dat interview met Louietje. Ja. Ja. Dat is allemaal in beweging, hè? Ik weet helemaal niet meer waar mijn interviews rondhangen. Ja. Het is heel aardig van mensen dat ze opnemen in websites. Maar er ligt ook van mijn interviews met Antilliaanse vrouwen ligt ook nog heel veel in mijn kasten. Mm-hmm. De interviews over Srebrenica wil niemand hebben. Die zijn in Bosnisch. Ik heb wel transcripten en vertalingen. Maar er is niemand die ze wil betalen, bewaren. Terwijl voor Nederland dat toch een heel belangrijk erfgoed is. Ja, dat lijkt me ook. Maar daar, ja, en een moeilijk erfgoed wellicht om naar te luisteren. Ja. Want je schrijft van In kasten bij mij thuis ligt het materiaal te vergaan. En bij wisseling van computer raakt materiaal zoek. Hoe ziet jouw huis eruit? Is het vol met bandjes? En... Nee hoor, het zijn kasten. Oh, kasten. En er staat een hele grote doos met Srebrenica-interviews. Die aan het vergaan zijn, dat weet ik. Maar ik weet niet, ze zijn niet gedigitaliseerd. Het is allemaal ver voor het digitale tijdperk. En ik weet niet wat ik ermee moet doen. Wat zou je willen dat ermee? Dat er goed gedigitaliseerd wordt en goed opgeslagen. En goed bewaard als een moment in de Nederlandse geschiedenis. Maar dat is helemaal, dat is het tweede deel van mijn boek. Mijn boek gaat ook over de chaos die er is in het bewaren, in het contact tussen de interviews maken. En ik zeg dus dat er een beleid moet komen, geld, waarin, net zoals met de geschreven stukken, de archieven in de 19e eeuw, orde werd gemaakt, dat dat ook gemaakt wordt met die ontzettend vele interviews die in kasten liggen. Dat moet er komen. Ja, ik zou dat graag zien. Ik heb die strijd voorlopig verloren. Die moeten anderen nu overnemen. Nou, in je boek is het toch ook al nog, stip je het zeker aan. Ik bedoel, daar gaat het boek over. Het is een pleidooi, ja. Het is een pleidooi voor grotere ordening. Ik dus vind het is ook dat nog het steeds, heel belangrijk is. Ja. Dus het is nog wel jouw strijd. Ja, maar ik begin ouder te worden. Okay. Het boek is ook een tijdje geleden geschreven en die er dan uit is. Ja. Ik begin ouder te worden, maar er zijn ook andere mensen die heel strijdvaardig daarin zijn. Laten we naar Koretsky gaan luisteren. Ja. De Symfonie der Klagenlieder. Dat is een Poolse interpretatie van de Tweede Wereldoorlog. Heel mooi vind ik. Ook rauw. Indrukwekkend, hè? Ja. Gewoon indrukwekkend. Die hele... Mijn versie die ik heb is iets sneller. Deze vind ik een beetje langzamer. Waar zingt ze over? Overal, over de oorlog. Het Poolse verhaal. Wat ik niet onderschat. Je hebt tientallen, misschien wel meer dan 100, weet ik niet, mensen geïnterviewd in je leven? Nou ja, honderden. Honderden? Ja. Wat drijft je daarin? Nou, ik hou van interviewen. Je moet iets ook leuk vinden. Je moet het ook zien dat je het goed kan. En je moet gedreven zijn om een ander verhaal te vertellen. Dat is genoeg antwoord, lijkt me. Ja, een ander verhaal vertellen, dat is belangrijk in oral history. Ja. Huh? Ja, zeker. En daar kritisch naar luisteren. Hè? Niet voor zoete koek aannemen wat er in de musea wordt getoond. Niet voor zoete koek aannemen wat er verteld wordt. Maar heel diep nadenken hoe je daar op verschillende manieren naar kan kijken. Ja. In jouw boek haal je een stukje uit het boek van David Grossman aan. Gaat over rouw. Zou je dat willen voorlezen? Tuurlijk. Maar het is moeilijk, hè, zonder bril. Ik was niet gewaarschuwd. De rouw wordt met de jaren ouder. Maar op sommige dagen is die nieuw en fris. Zo ook de woede over alles wat je is ontnomen. Maar je bent niet meer. Jezelf is er niet meer. Je bent buiten de tijd. Hoe leg ik het je uit, als ook de uitleg vastzit in de tijd? Eens vertelde mij een man uit een ver land dat daar, als iemand omkomt in een oorlog, dat dan van hem wordt gezegd, hij is gevallen. En zo ook jij. Jij bent gevallen uit de tijd. Waarom vind je dit mooi? Ik vind dat het een gevoel weergeeft. Over de bevreemding. Kijk, Grossman beschrijft hoe hij zijn zoon verloren. Hij gaat op weg. En hij gaat op zoek naar anderen die ook rouwen. En er sluit zich een leger bij hem aan. Van mensen die rouwen. Maar ze weten niet waar daar ze op weg zijn. Ze weten ook niet wanneer het is. Ze zijn alleen bezig op zoek naar weer zichzelf worden. En waar dat zal gebeuren, weet ze niet. Nou, dat kan hij mooier zeggen dan ik. Ja? Ja. Jij bent gevallen uit de tijd. Dat, ja. Zo noemt hij dat. Prachtig, dat. Toch? Ja. Dat omschrijft rouw goed. Ja, ik denk het wel. Hoe, en rouw is, nou ja, bij de meeste mensen die je interviewt, een groot onderdeel van hun leven natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Wat wil je dat dit boek oplevert? Nou, ik wil dat het een stimulans is om dat verzamelen en dat bewaren beter aan te pakken. Dat beoog ik heel erg. En ja, de minister zal om deze tijd wel niet luisteren. Maar misschien wel een ambtenaar. Ik vind dat het dat het tijd is om de orde in te brengen. En eigenlijk de oral history in heel veel landen staat op dat punt. Hoe brengen we orde in waar we naar luisteren? Hoe verzamelen we het? Hoe selecteren we het? Want we weten, ja, niet ieder interview hoeft bewaard te blijven. Niet al het geklets hoeft bewaard te blijven. Hoe leggen we niet knellende criteria aan? En hoe maken we verbindingen tussen collecties? Daar is in Amsterdam een groep mee bezig van het Bureau Maatschappelijke Participatie. Hoe kunnen die interviewcollecties in archieven met elkaar verbonden raken? Zodat als je bijvoorbeeld dorpsdokter wil vinden, dat je in de archieven van verschillende plekken in Nederland kan zoeken. En daar die dat is niet heel erg mijn approach voor oral history, maar ik vind het wel belangrijk. Dat die interviews bewaard worden en goed terug te vinden zijn. Ja, precies. Ja. Er moet gecoördineerd worden. Dat is de toekomst. Anders gaat een deel van het DNA van onze samenleving en een deel van ons immateriële erfgoed verloren. Kijk, die interviews die ik met Antilliaanse vrouwen gehouden heb in de jaren 80, die zijn aan het vergaan. Maar het is toch interessant om te lezen hoe die vrouwen hebben ervaren om naar Nederland te komen. Mm-hmm, ja. En hoe eenzaam ze zijn geweest. En hoe raar Nederland is als land voor iemand die vandaar komt. En maakt het dan uit of alleen de transcripten worden bewaard of alleen de opnames? Nou, ik zou beide bewaren. Alleen de opnames, dat is een tijdje in zwang geweest. En dat begint weer in zwang te raken, omdat het zo moeilijk combineerbaar is met die transcripten. Daar raak je toch iets kwijt van snel kunnen terugzoeken, kunnen lezen, patronen ontdekken. En als je alleen transcripten bewaart, ja, dan gooi je dus de essentie van een interview weg. Ja. Dat is geluid, gevoel. Je kunt nooit letterlijk transcriberen wat er gezegd wordt. Dat is onmogelijk. Waar ga jij de komende tijd mee bezighouden? Of ga je even rustig aan doen? Ik ben even rustig aan het doen. Ik moet even balans opmaken. Ja? Ja. Ook al ben je volgens mij nog best druk met college geven. En... Ja, ik ben heel druk. En er komt ook wel een nieuw project. Dat weet ik zeker. Ja. We gaan naar het laatste nummer van Emma Chaplin. Chaplin. Waarom wil je haar nou, het laten is, horen? Het is muziek op een gedicht van Petrarca. En weer gaat het over verlaten zijn. Zoeken van een weg. Dankjewel voor dit gesprek. En jou bedank je voor je vragen. Selma Leidestorp van de Universiteit van Amsterdam. Oh, Radio 1. 3 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Het aantal doden door het coronavirus was in het tweede kwartaal van dit jaar veel lager dan in het eerste kwartaal, meldt het CBS. In april, mei en juni stierven er bijna 2600 mensen, zeker of vermoedelijk aan corona. Van januari tot en met maart waren dat er ruim 8600. Dat kwam doordat er toen nog veel minder mensen waren gevaccineerd. Van het begin van de corona-uitbraak in maart vorig jaar tot en met juni dit jaar zijn ruim 31.000 mensen aan het virus overleden, zegt het CBS. In Rotterdam-West is een explosie geweest in een woning. 2 bewoners zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Ook is er flink wat schade. De gevel van de woning is ontzet en ruiten zijn gesprongen. 50 omwonenden zijn geëvacueerd omdat het appartementencomplex door de explosie instabiel leek, maar inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. Een aantal notarissen van het advocaten- en notariskantoor Pels Rijken moeten voor de tuchtrechter komen. Het bureau Financieel Toezicht heeft vastgesteld dat notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje in zijn eentje zo'n 11 miljoen euro heeft verduisterd. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere notarissen bij betrokken waren, maar toch vindt de toezichthouder dat het kantoor tekort is geschoten. De eigen kantoorregels werden niet toegepast en toezicht ontbrak. En Ajax overwintert dit seizoen in de Champions League. De Amsterdammers wonnen de afgelopen avond hun tweede wedstrijd tegen Borussia Dortmund met 3-1. De eerste wedstrijd hadden ze al gewonnen met 4-0. En daardoor is Ajax al na 4 wedstrijden geplaatst voor de 8e finales van de Champions League. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club zijn eerste 4 Champions League wedstrijden wint. Het weer, het is 2 tot 5 graden. Op veel plaatsen is het mistig, ook de komende ochtend nog. Elders bewolkt, in het westen een enkele bui, maar verder droog en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Goedenacht, dit is nog steeds Focus. En tot 4 uur hoor je weer de beste podcast van onze zender. Te beginnen met de nieuwste docs. Want hoe breng je een paling naar de plek waar hij moet zijn? En wat is de relatie tussen armoede en kiespijn? Vandaag 2 korte documentaires gemaakt door de Oorzaken Podcast Academy, een opleidingstraject voor nieuw podcasttalent. Als het lachje vergaat van Brechtje Keulen en Ali P. wil naar huis van Janneke Sindram. Soms komt iets je leven in. Pak je het vast. En de kunst is om het ook weer los te laten. Ik ging vroeger altijd een goudvis halen in de dierenwinkel. En die leefde dan een half jaar of een jaar als het echt mee zat. Turbo heette de eentje. Arthur houdt van vissen. En ik? Jij bent natuurlijk bioloog. Maar je bent vooral een soort van dierenknuffelaar. En je houdt van alle dieren. Samen met Arthur woon ik in een klein huis. Met in de hoek een groot aquarium. Arthur is tegenwoordig vissendeskundige. Hij heeft de goudvis Turbo dan ook ingeruild voor Ali P. Een heel ander huisdier. Ja, kom er maar bij. Heerlijke paling. Vestgerookte paling. Ja, lieve mensen. Ze zijn er weer, die heerlijke palingen. Oh, smullen maar. Iedereen kent de paling. Maar de afgelopen tijd heb ik pas ontdekt wat voor wonderlijk beest het eigenlijk is. Ali P is nog maar een jonkie. 40 centimeter lang, dun, heeft een klein kopje en 2 vinnetjes vooraan. Alsof hij kleine armpjes heeft. Nu woont hij in dat grote aquarium in de hoek van onze woonkamer. Zo'n beest in je huis maakt nieuwsgierig. Arthur bestudeert hem voor zijn werk, maar ook ik wil er van alles over weten. Want het gaat helemaal niet zo goed met de paling. Ja, mensen die nu 60, 70 zijn en van vissen houden, die spreek je wel eens. En die vertellen over hoeveel babypalingen vroeger onze kust bereikten. En dat het water er bijna wit, bijna helemaal gekleurd van was. Nou, dat heb ik zelf echt nog nooit gezien. Daar is echt nog maar een fractie van over tegenwoordig. Op aanraden van Arthur volg ik online een webinar over palingen, waar allerlei mensen onze zorgen blijken te delen. Goedemiddag. Welkom allemaal op dit eerste Power to the Palingprijs webinar 2021. Het is heel mooi om te zien dat er heel veel belangstelling voor is. Hartstikke mooi. Want de paling kan wel wat aandacht gebruiken. wat is er nou aan de hand? De aantallen die dus terugkomen voor onze kust zijn maar ongeveer 1,5% van 50 jaar geleden. Het leefgebied van de aal is nu versnipperd door blokkades in Nederland. Elke kilometer stoot een vis zijn neus. Ik geloof al 60.000 barrières. Ja, die moeten eigenlijk weggehaald worden natuurlijk. Maar ja, dat kan niet zomaar, want anders zouden we hier onder water staan. Als Ali groot genoeg is, wil ik hem vrijlaten. Maar als ik het goed begrijp, is dat nog niet zo eenvoudig. Als ik niet uitkijk, stuur ik hem een wisse dood tegemoet. Voorlopig houden we Ali dus maar in het aquarium. En vangen we uit de sloot achter ons huis voer voor Ali. Ga jij schrappen? Ja. Wat zit erin? Oh, kleine visjes. Ja. Nou, dat is prima. Die lust Ali wel. Hoe meer ik naar hem kijk, hoe meer ik denk... Jongen, ben jij eigenlijk een mysterieus dier? Ook vanuit de wetenschap. Ik bedoel, van alle dieren weten we hoe ze voorplanten. Maar van palingen weten we het gewoon nog niet. Hoe kan het dat we van een diersoort die in onze wateren woont... en die je gewoon op de markt kunt kopen voor een oer-Hollands gerecht... nog niet eens weten hoe die zich voortplant? Ik bel met Arjan Palstra. Hi. Arjan is autoriteit op het gebied van paling. Ja, inmiddels ben ik een jaartje of 20 alweer bezig met studies naar de paling. Mm-hmm. We zoeken naar trucjes om die paling in gevangenschap te kunnen voortplanten. En eigenlijk ons natuurlijk voorbeeld ontbreekt een beetje. Ja, het is, kijk, als je die hele levenscyclus beschouwt, is er natuurlijk één groot mysterie. We weten veel dingen wel, vooral de zaken die zich hier op het continent afspelen, als die paling hier in de sloot zit. Maar wat er daarvoor en daarna gebeurt, daar weten we heel weinig van af. En dat zijn precies de momenten waar het om gaat. En we weten dat richting die Sargassozee zwemmen, dat hebben ze onderzocht met zenders. Ook weten we dat je daar op een gegeven moment kan je daar hele jonge larven vinden. Dus daar moet iets zijn gebeurd. Mm-hmm. Maar heel veel meer weten we niet. De Sargassozee, die ligt helemaal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, bij Mexico. Ik vraag Arjan waarom dat voortplantingsgebied zo ver weg is. Nou ja, de paling is al een hele oude soort, hè? Dus we zouden zo ver terug kunnen gaan tot het, onder meer het continent ook alweer, het oercontinent. Arjan doet op de tijd, miljoenen jaren geleden, toen Amerika en Europa nog vrijwel tegen elkaar aanlagen. Alleen gescheiden door hier en daar wat water. En dan, dan zou je kunnen hypothetiseren dat daar iets van een binnenzee was. En dat was vroeger wellicht een zee waarbij de afstanden tot het continent kleiner waren. Waarbij die afstand makkelijker overlegd kon worden. En met het uiteendrijven van de continent is die afstand steeds groter geworden. Hey, en onze palingen, zouden we die eigenlijk in het aquarium kunnen houden? Ja, die kan je heel goed in het aquarium houden. En dan zou die heel erg oud kunnen worden. Hè. Er zijn voorbeelden van palingen die al tot 120 jaar oud zijn geworden. Dus die overleven jou dan nog, denk ik. Mij overleven? Wat heeft Ali daar nou aan? Ik wil natuurlijk graag dat hij zich voort kan planten. Ja, dan moet je hem niet in het aquarium houden, nee. Daar gaat hij het nooit doen. Nee. Om het te doen, moet Ali eerst helemaal naar de Sargassozee zwemmen. En daar is hij voorlopig nog niet. Ik zit voor het aquarium en kijk naar Ali. Hij ligt half verstopt in de dikke laag zand, maar steekt er net een stukje bovenuit zodat hij kan ademen. En als ik zo naar hem kijk, met zijn kleine koppie, dan kan ik me niet voorstellen dat dit dier, dat er zo kwetsbaar uitziet, de hele reis naar de Sargassozee kan volbrengen. Wie ben je eigenlijk, Ali? De hele dag lig je onder het zand verstopt. En alleen 's nachts, als ik niet kan slapen en even bij je kom zitten, laat je je echt goed bekijken. Je moet nog een ingrijpende metamorfose ondergaan voordat je de zeereis kan beginnen. Straks word je zilverkleurig en krijg je hele grote ogen. Die metamorfose, daarvoor moet je nog in het zoete water zitten. Arthur's werk met Ali zit erop. Het is tijd om hem zijn vrijheid terug te geven. Maar omdat Ali nog niet zo ver is dat hij naar zee kan, moeten we een goede plek voor hem vinden in het zoete water. Ik ga te raden bij Martijn Schiphouwer. Hij onderzoekt de palingstand in Nederland en weet dus alles van hun leefgebied. Bij een grote betonnen muur, dwars in de Maas, ontmoeten we elkaar. We zijn bij de stuw van Lid en we staan aan de Gelderse kant, aan de kant waar ook de waterkrachtcentrale staat. Vanaf de plek waar we staan, vlak bij de waterkrachtcentrale, zien we duidelijk dat het water aan de ene kant van de stuw zo'n 5 meter hoger staat dan aan de andere kant. Daar beneden komt een grote watermassa kolkend tevoorschijn. Nu is dit opgestuwd, waardoor je dus dat grote verschil krijgt. En daardoor kunnen ze dus ook makkelijker energie opwekken. Daarvoor heb je een groot verschil nodig. In de muur van de stuw zit de waterkrachtcentrale. En in de waterkrachtcentrale zitten turbines. Die turbines wekken energie op. Ja, het zijn eigenlijk hele grote schroeven van metaal. Dus je kunt het vergelijken met een grote ventilator eigenlijk. Die turbines die gaan draaien en ja, met een dynamo wordt er dan stroom opgewekt. En ja, het water gaat er doorheen, maar dat is ook de vis. En dat is voor palingen die weer terug naar zee zwemmen, is dat problematisch. Die turbines die geven toch een boel palingen wel een flinke klap. Of hakken er een stuk af of dwars door midden. Er is zelfs een speciaal woord voor die doorgehakte palingen. Wij noemen dat knakalen inderdaad. Dus die alen zijn vaak gewoon dwars door midden geknakt. Ik huiver bij de gedachte dat Ali zich door deze gevaarlijke turbine moet wurmen en een knakaal wordt. De Maas dus niet. Op de kaart vind ik gelukkig een veilige rivier waarin hij lekker vrij naar zee kan zwemmen. De Waal. Als je naar de Waal kijkt, dan zou je logischerwijs denken van hij kan helemaal terug naar zee zwemmen. Helaas is de bodem dusdanig vervuild dat de meeste palingen die hier opgroeien in hun vetreserves heel veel gif opslaan. Dus je ziet dat gedurende het leven van zo'n paling, zo'n 15, 20 jaar duurt dat soms, dat ze heel veel gif binnenkrijgen. En die paling die daar nu leeft, is gewoon zwaar vervuild. Te vervuild om voor de mens om op te eten zelfs. Maar erger nog is dat die paling dat in dat vet die giffen ophoopt. En dat hij daardoor waarschijnlijk niet eens tot voortplanting kan komen, omdat de reis terug naar de Sargassozee, daar verbruikt hij dat vet, komen die giffen vrij. Dus het is een beetje een zielig verhaal. Zonder gezonde vetreserves kan Ali zich misschien helemaal niet voortplanten. Misschien bereikt hij dan niet eens de Sargassozee. Gelukkig vangen Arthur en ik de hele tijd visjes voor hem. En soms, als we daar even geen zin in hebben, vullen we Ali's menu aan met voer uit de supermarkt. Als hij maar vet gemest wordt, zodat hij op en top fit aan de reis kan beginnen. Als het tenminste lukt een goede plek voor hem te vinden. Ik vraag Martijn of hij zo'n plek weet. Ja, je zou kunnen denken aan een van de grote meren die toch al in verbinding staat met zee. Maar dan komt Martijn met een beter idee. Er is wel een oude reservaat in Noord-Nederland, in de Westerwoldse Aa. Een aalreservaat. Dat blijkt een reservaat speciaal voor palingen te zijn. Een beek met schoon water, met een open opening naar zee en zonder vissers. In ons lage, natte kikkerland wapenen we onszelf generatie op generatie steeds beter tegen het water. Daarbij zijn we alleen nogal slordig omgegaan met het leefgebied van de paling. Voor een diersoort die de continenten uit elkaar heeft zien drijven, heeft het zich allemaal in een oogwenk voortrokken. En nu? Nu stoot hij zijn neus. Voor Ali lijkt het aalreservaat in Groningen de beste plek. En ik ben blij dat we hem een veilige toekomst kunnen bieden. Maar hoe moet het met alle andere palingen in Nederland? Hey. Hey. Ik ben vanmorgen bij Martijn geweest. En ik weet waar we Ali moeten uitzetten. Oké. Ali, je laatste diepvriesmossel. Ik ga hem toch wel missen, denk ik. Ja. Je huisgenoot die zich nooit laat zien. Ja, eerst vonden we het een groot aquarium, straks hebben we een lege hoek. Kom maar, beestje. Het is voor je eigen bestwil. Ja, goed. We zitten erin. Staat de deksel erop. Oei. Zo, dat was spannend. Ah. Zo, daar zijn we dan. Avond, goed aangepast en wat Ali... Zijn lievelingsuurtje. Nu worden ze eigenlijk actief. Ja, daar kunnen we wel tussen de plantjes door. Nou, hier is het. Volgens mij heeft hij er zin in, zie je? Ja. Oké, aan jou de eer. Kom maar. Kom maar, jongen. Daar gaat hij. Voor ik het weet, glibbert Ali tussen mijn vingers door en verdwijnt in het donkere water. Dag jongen, succes met je reis naar het onbekende, schiet door mijn hoofd. Maak maar veel baby's. Ik zou willen dat ik ooit een kaartje van hem kon ontvangen. Een klein berichtje, een zeldzaam inkijkje in het geheim van de paling. Het begon allemaal met een klauwhamer. Bij een ander was het een auto-ongeluk. Het hoort even mij dichtbijten. Dan kan ik net even kijken. En weer iemand anders beet op een steentje. Als ik mijn mond open doe, kan die eruit vallen. Dan valt die brug al eruit. Ja. Het begint altijd met iets kleins. Een gaatje, ontstoken tandvlees, afgebroken tand of kies... Zo opgelost als je ermee naar een tandarts gaat. Maar ga je niet, dan worden die kleine klachten vanzelf groot. Want het is dus een brug, maar het is helemaal los. Ja, ik zie het. Ja. Wanneer laatst was u bij een tandarts geweest? 9 jaar geleden. De behandelingen, daar heb ik toch wel schrik van. Ja, en ook niet te kunnen betalen. En ook niet te kunnen betalen. Ja. De laatste paar jaar. Nee, ik snap het. Eén dag per week behandelt Didi Landman mensen die niet genoeg geld hebben voor de tandarts. En dan loopt hij de hele tijd dan weer rond met het losse brug? Of, Nee, ik plak hem vast met... Van die fixer? Ja, een fixer. Oké, okay. Dat klopt. Okay, yeah. Dat kan ik niet eten. Nee, ik zie het. Je luistert naar Als het lachen je vergaat... Een verhaal over de innige band tussen armoede en kiespijn. Het is helemaal weggerot eronder, hoor. We praten over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanden en kiezen wat eruit moeten. Ja, dat is echt even... Ja. Jordi Keus is de man van de klauwhamer. Hij was 6 jaar oud. Hij zette die hamer op een stuk hout, haakte hem achter een kromme spijker en zette kracht. Inmiddels is Jordi 37. Hij weet als geen ander hoe het is om gebitsproblemen te hebben en ze niet te kunnen oplossen. Het stond me al aan de lippen toen ik 20 was. We hadden een huisje gekocht en we hadden allebei een baan. Nou, mijn ex werd dan overvallen. Nou, ik kwam zonder werk te zitten. Mijn baas ging failliet. Ja, en dan gaat het snel bergafwaarts als je de weg niet weet. De relatie loopt stuk, het huis wordt verkocht... en er blijft een flinke restschuld over... Jordi heeft niet eens geld om nieuwe schoenen te kopen... of Sinterklaas cadeautjes voor zijn kinderen. halfjaarlijkse tandartscontrole schiet er dan al snel bij in. Maar Jordi voelt wel dat het niet goed zit in zijn mond. En als hij in de spiegel kijkt, dan schrikt hij vaak van wat hij ziet. Allemaal kapotte kiezen, de gaten, overal waar alles al een keer uitgetrokken is. De aanslag, hè, want je hebt heel lang niet naar een mondhygiënist gekund. En voor mij was het gewoon belangrijk dat ik zorgde voor mijn gezin, mijn kinderen. En zorgde dat er te eten was. Dus ja, veel werken. En jezelf verwaarlozen. Armoede is vaak behoorlijk onzichtbaar. Wie geen cent te makken heeft, probeert dat zo lang mogelijk te verbergen. Dat doet Jordi ook. Maar dan valt op een dag, als hij een boterham zit te eten, zijn voortand eruit. Ja, dat ziet er niet uit natuurlijk. Dat was gelijk openluchtmuseum. Dan zie je jezelf in de spiegel staan en denk je, ja, jongen, waar ben je heen gegaan met jezelf? Ja, iedereen denkt dan natuurlijk van, ik heb toch wat dat laten doen. Ja, maar ja, niet iedereen weet natuurlijk ook hoe je zit. Nee, je gaat ook niet aan iedereen uitleggen van, joh, ja, sorry, ik zit bij een bewindvoerder en bla bla bla bla. Midden in de nacht wordt Jordi wakker met een bonkende pijn in zijn kaken die uitstraalt door zijn hele hoofd. Kiespijn kent hij maar al te goed, dat is soms dagelijkse kost. Maar dit keer is het anders. Aan de paracetamol? Of? Ja, ibuprofen. Op een gegeven moment worden het diclofenakis, naproxen. Kent zo gek niet bedenken of ja hoor. Met een slok sterke drank probeert hij de boel te ontsmetten. Maar niks helpt. Hij telt de uren af tot het ochtend is en belt dan de tandarts. Daar kon ik terecht, maar dan moest ik gelijk A-contant betalen natuurlijk. Ja, dan leg je situatie uit, ja. Dan kunnen we je niet helpen. En hoeveel was het? €80 per keer. En als je het al moet leven van €70 in de week met een gezin van 4, dan wordt het toch wel lastig. Mondzorg zit niet in het basispakket. Als je veel kosten hebt aan je gebit, kun je natuurlijk een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Maar ja, die moet je dan ook maar net kunnen betalen. De kiespijn is een tijdje weg, maar komt nog heviger terug. Ten einde raad belt Jordi dan maar de huisarts. Van joh, dit gaat nergens meer over. Ik moet hulp hebben nou. Nou, een doorverwijzing naar het ziekenhuis, naar kaakchirurg. En dan ben je in ieder geval van de pijn af. En wat doet die kaakchirurg? Ja, nou ja, die trekt natuurlijk de kies of de tand eruit waar je het meest last van hebt. Ja, ja, dus dat is op één dag wel eens een keer met 4 tegelijk gegaan. Echt waar? Ja. Een behandeling van de kaakchirurg wordt namelijk wel vergoed. Ja, want heb jij wel eens gedacht van, nou, weet je wat, trek alles eruit en ik neem het kaakgebit? Ja, zeker als je met pijn in je mond zit. Mooi. Ja, als je dan s'nachts inderdaad op de bank zit en je zit er als grote kerel met tranen over je wangen, dat je het echt niet meer trekt. Hè? Dat de pijn trekt door in je oren, in je hoofd. Alles begint te bonken. Ja, dan kun je wel tegen de muur oplopen. Ja, dan heb je echt zoiets van, ik loop naar de schuur, pak een tang en het is klaar. De hele kant hier is verloren. Het is helemaal weggerot eronder, hoor. Al heb ik vliegtuiglijm, kan ik het niet teruglijmen. Nee. Dat bestaat niet, want die wortels zijn helemaal opgelost eronder. Ah. Dan moet u een plaatje krijgen. Een gaatje vullen kost €42. Maar doe je dat niet en heb je later een wortelkanaalbehandeling nodig, dan kost die €500. Een plaatje of implantaat is nog een stuk duurder. En heb je weinig geld, dan zijn dat natuurlijk bedragen waarvan het lachen je vergaat. Wij moeten nu uw gebit gewoon gezond krijgen. Ah, weet je? Want dit is niet goed voor de gezondheid. De man in de stoel kan niet goed meer kauwen. Eten wordt daardoor minder goed verteerd. Heb je ook nog eens ontstekingen in je mond, dan werken die door in je hele lichaam. Didi Landman komt mensen tegen die op pijnstillers leven. Ze trekken zich terug, belanden in een isolement of raken zelfs depressief. De armoede trekt ze naar beneden. En de weg terug omhoog is lang en vol hindernissen. En in zo'n situatie waar gewoon op een gegeven moment de enige uitdaging overleven is, is je werk een uitje. Jordi doet zwaar fysiek werk in een metaalfabriek. Als hij werkt, voelt hij de pijn niet. En hij werkt dus altijd. Dat is een manier om zich staande te houden. Maar het is ook een valkuil. Doorgaan tot je niet meer kan. Tegenslag stapelt zich op tegenslag. Jordi krijgt een burn-out en een heleboel lichamelijke klachten. Ontstoken ogen, uitslag, 2 keer een hernia. En om de ellende compleet te maken, verliest hij door die hernia's ook nog eens zijn baan. Als hij hersteld is van de burn-out, moet hij dus op zoek naar werk. Maar ja, die voortand. Ja, waar ga je heen dan? In de winkel werken of met klanten werken? Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dat ziet er niet uit, dan word je ook niet op aangenomen. En dan, als Jordi alle pech heeft gehad die je je kunt voorstellen, gebeurt er iets onverwachts. Zijn coach vertelt hem over een tandarts in Rotterdam. Een vrouw die eigenlijk dakloze mensen behandelt. Gratis. En als Jordi bereid is de 2 uur heen en 2 uur terug te rijden, is hij welkom. Hij kwam met een afgebroken frontand. En toen zei hij, ik heb morgen een sollicitatie. Didi Landman gooit de plannen voor die dag om en maakt ter plekke een nieuwe voortand. Een half uur later zet ze de stoel overeind. Nou ja, toen stond hij op. Toen ging hij in die spiegel kijken. Nou, het was echt. Toen krijg ik echt voor het eerst echt kippenvel. Ja, dat doet wel iets met je. Dat is waanzinnig. Tranen rollen over mijn wangen. Ja, het was best emotioneel om dat te zien, weet je. Van dat zo'n verschil kan maken. 1 tandje. Je hebt de wind mee even een keer. Je hebt voor jezelf gezorgd dat er aandacht aan jou besteed wordt. En als er dan ook nog eens iemand tegen je zegt van, joh, dat nemen wij voor onze rekening. Het enige wat je hoeft te doen is op en neer te rijden. Ja, tuurlijk, pijn in je mond en de dikke smoel ga je naar huis toe. Maar joh, de andere dag ben je net zo blij. Echt wel. Jordi heeft in totaal bijna 3 jaar rondgelopen zonder voortand. Zo ver had dat niet hoeven komen, denkt hij achteraf. Als hij de financiële problemen op zijn 20ste maar meteen onder ogen had gezien. Dan waren de schulden niet zo opgelopen. Dan had hij niet keer op keer zijn spullen hoeven onderbrengen bij vrienden als er weer een deurwaarder zou komen. Dan had het hem heel veel stress bespaard. Als hij iets tegen zijn 20-jarige zelf zou kunnen zeggen, dan zou dat het zijn. Los je problemen op als ze nog klein zijn. Ja, aanpakken die shit. Ogen open. Ogen open. Echt, ik heb zo lang mijn ogen dicht gehouden voor zaken dat ik dacht van, dat komt wel goed, het komt wel goed. Ik zou mezelf echt een schop onder mijn kont geven. Joh, wat ben je mee bezig? Niet uit de weg gaan. Het is het domste wat je doen kan. Hoe dan ook, het komt je altijd achterna. En Jordi is niet de enige bij wie mondproblemen zo uit de hand lopen. Ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland gaan wel eens een jaar niet naar de tandarts omdat ze daar geen geld voor hebben. De band tussen armoede en kiespijn is misschien innig, maar niet onlosmakelijk. Al die pijn en ellende, de maatschappelijke kosten, de verwoeste levens. Hoeveel daarvan had voorkomen kunnen worden als tandartse zorg gewoon in de basisverzekering zat? Met Jordi gaat het nu beter. Hij heeft niet alleen een nieuwe voortand, maar ook een nieuwe baan. Hij durft weer te lachen. Je hoorde achtereenvolgens Ali P. wil naar huis, gemaakt door Janneke Sindram en Als het lachen je vergaat van Brechtje Keulen. Beide producties kwamen tot stand tijdens de Oorzaken Podcast Academy en zijn uitgebracht door de NTR in de documentaire podcast Docs. Meer informatie vind je op tweedocs.nl/docs. Secondhand nieuws van Fleetwood Mac. Focus. Begin juli 2018 wordt op het Oosterveld in Enschede de 26-jarige Daan Mellee doodgeschoten. De afgelopen 3 jaar heeft de politie de moord nog niet kunnen oplossen. Maar wat doet dit met de onzekerheid met nabestaanden? Wie was Daan eigenlijk en waarom moest hij dood? Misdaadjournalist Tom Meerbeck dook in deze zaak en maakt voor RTV Oost de podcastserie Moord op het Oosterveld. Goedenavond. De politie doet in Enschede al sinds gistermiddag onderzoek in een huis waar een overleden man is gevonden. Hij is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Ik kreeg een belletje van degene die Daan waarschijnlijk heeft gevonden, die Daan heeft zien liggen. En die belde mij op en die zegt, ik mag het je eigenlijk niet vertellen, maar volgens mij is je broer vermoord. En op een gegeven moment komt er één appje van, is het werkelijk waar dat Daan dood is? Ik denk, Daan dood? Daan dood? Daan dood? Als je weet dat je kind moedwillig vermoord is en doodgeschoten is, ja, dat is echt, dat kun je niet vatten. Kan niet. Op 3 juli 2018 wordt er in een huis aan het Oosterveld in Enschede het levenloze lichaam gevonden van de 26-jarige Daan Mellee. Hij blijkt te zijn doodgeschoten. Nu is de moord nog niet opgelost. Samen met familie en vrienden kijken we terug in de tijd. Waarom moest Daan dood? In deze eerste aflevering horen we wie Daan eigenlijk was. Mijn naam is Tom Meerbeek en voor RTV Oost maakte ik deze podcast, Moord op het Oosterveld. En nou, Daan is geboren in het ziekenhuis. Groot, zoals Daan was. En meer dan 5 kilo, 57 centimeter. Dus hij was toen al aanwezig. Behoorlijk aanwezig. En eerste kerstdag geboren. En, maar ook altijd, we hebben altijd wel gedacht van... Het is wel een bijzonder kind. De gebruiksaanwijzing is weg. Weet je, hij deed nooit nooit rustig. Altijd 's nachts. De nachten waren voor hem altijd heel vervelend. Nooit alleen willen slapen. En overdag druk. Altijd grenzen opzoeken. En dat is eigenlijk zijn hele leven zo. Is dat zo geweest. Altijd zwart of wit. Hè? Iets kon of iets kon niet. Maar zo van uitzonderingen maken. Dat zat niet in Daan zijn systeem. Dat begreep hij helemaal niks van. Moeder Yvonne woont in Enschede. In haar huiskamer, waar Daan ons vanuit fotolijsten toekijkt, vertelt ze over haar oudste zoon. Ja, het was een bijzonder kind in ieder geval, ja. Ja, en huisvol. En hij wilde. Hij vertelde later ook van, dan wordt er op een gegeven moment op de lagere school gevraagd: wat wil je worden? Nou, wat wil een kind worden? Brandweerman en. Piloot. En hij wilde altijd al boef worden. Dat was zijn grote streven, boef. En dat vertelde hij later op een van onze tochten, naar waar dan ook, zei hij van ja, dat hij dat eigenlijk niet durfde te zeggen, dat hij boef wilde worden. Want daar schaamde hij zich wel een beetje voor. Het is wel een ding wat gelukt is, kan je zeggen. Hij is wel boef geworden. En Hoe kwam dat? Hij zocht altijd de grens op. Hij was gek op thrills. Op de dark side van het leven. Weet je, als ik in de stad zou lopen en Christen zie je leuke dingen. Maar hij ziet altijd mensen in een portiek liggen of handel. En dat zocht hij ook op. Dat vond hij leuk. Handel, geld, snel rijk worden, snel geld uitgeven. Maar... Ja, als hij niks had, dan kreeg als hij nog maar een dubbeltje had, dan kreeg jij nog het laatste dubbeltje. Ja. Dat maakte hem ook allemaal gelukkig. Frils, altijd op zoek naar de grens. Ja, hij was wel een boefje gewoon, ja. Zeker, ja. Broer Chris lijkt sprekend op Daan. En waar Daan de naam van Chris had getatoeëerd op zijn pols, prijkt er sinds een jaar de naam van Daan op de arm van Chris. Dat was voor mij wel echt belangrijk. Want je kunt eigenlijk nooit, ook met het onderzoek en zo, je kunt niks doen en je kunt ook niks. Ja, je zit maar te wachten eigenlijk. En toen wou ik altijd al een tattoo eigenlijk vandaan. Maar hij zei altijd: nee, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen. En nou, toen dacht ik: van nou, oké, dat doe ik het wel niet. En toen heb ik wel altijd over gedacht: van wat zou ik gaan zetten, wat zou ik gaan doen. En toen was hij overleden en toen dacht ik: van nou, dan gaat hij er ook op. En dan draag je hem toch wel een beetje bij je. Hij stond altijd voor mij klaar ook, want hij was mijn grote broer en hij let ook op mij. En hij loste soms mijn problemen op. Als ik vragen had of zo, dan kon ik altijd bij hem terecht. Soms zag je hem wat minder, want dan was hij bezig met zichzelf en zijn eigen dingetjes aan het doen. Alleen, ik heb toch een hele goede broer in mijn jeugd gehad eigenlijk. Zeker. Een goede broer, maar die wel bezig was met zijn eigen dingetjes. En die dingetjes, die konden niet altijd het daglicht verdragen. Daan was een bekende van de politie. En dat zat er al vroeg in. Nou, op de lagere school, eind lagere school. Geweldsproblemen, weet je wel, in de stad. Veel met politie in aanraking. Allemaal kleine dingetjes, weet je wel. Wat jatten en wat handel, wat ruzies, dat soort dingen, ja. Maakte je niet ongerust? Ja, natuurlijk raakte ik ongerust. Schrikkelijk ongerust, ja. Maar Daan was nooit te straffen. Als je dan, wat je ook voor sancties maakte of regelde. Of, nou, je komt bij wijze van spreken, je komt 3 maanden de deur niet uit. Nou, prima, is goed. En dan ziet hij dat uit. Of je krijgt geen geld meer. Ja, is goed. Prima. Is goed. Ja, het scheelde hem niks, die straffen. Nee, helemaal niks. Maakt hem, of hij nou even ook later, hè, de detentie. Nou, prima. Ja, is goed. Zit mijn tijd al uit. Nou, hij vond het meer erg voor iemand anders. Dus hij vond het meer erg voor mij bijvoorbeeld, dat hij vast zat. Of voor zijn vriendin. Ja. Maar hij dacht niet aan zichzelf. Hij dacht van, oh ja, ik zit hier ook wel goed. Of ik nou binnen zit of buiten zit. Maakt hem niet echt uit. Zo'n 10 jaar geleden kwam hij echt binnen te zitten. Na een gewapende overval in Glanenbrug. Verschrikkelijk. Ja, dat wil je helemaal niet. Want er is, nou, niemand zet een kind op de wereld en zegt van, nou, ga eens wat leuks doen op een vrijdagavond. Helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Maar het gebeurt. Dat hij vast komt te zitten, ja, dat raakte mij natuurlijk vroeger ook wel. Dat was natuurlijk, je denkt van, ik groei op met mijn broer. En ja, je mist daar gewoon even 2 jaar. Alleen, ja, die leert daar ook gewoon mee leven. En dat is, ja, zo was Daan. En ja, zo was hij gewoon. En die leert mee leven. Ja, hij heeft wel gezegd van, de gevangenis is niks, daar moet je niet komen, Chris. Dat is, dat is niks voor jou, zegt hij. En ja, dat soort dingen wel. En ja, hij leerde me wel eens wat dingen. Van, zo moet je wel tegen mensen doen, zo moet je niet tegen mensen doen. Ja, dat is gewoon wat een oudere broer je normaal ook leert. Zeg maar zo. En het behoedde je een beetje. Als er wat aan de hand was of zo, je had een ruzietje of ergens of er en der. Nou, dan kon je die grotere broer wel weer aanzetten. Ja. En dat was, zo was het vroeger. Gaan we even huffelen? Kom. Natuurlijk zie je dat hij te veel geld heeft en te veel dingen doet. Iemand met een uitkering kan niet deze kleding kopen en kan niet dagen met een sloepje in Amsterdam rond gaan varen. Dat kan gewoon niet. Dus je weet wel dat er iets aan de hand is. Maar bespreekbaar, ja, ja, zegt hij, ja, moet je niet mee bemoeien. Dat is mijn leven en ik woon hier niet meer. En prima. Maar hij betrok jullie er niet? Nooit. Ja. Nee, behalve dan af en toe wat. Dat je ontdekt dat je wat wasgoed voor hem wil doen, dat geen wasgoed is. Maar wat andere spulletjes erin zaten. Maar dat, als je dan zegt van, joh, dat wil ik niet. Hè, hier in dit huis geen handel. Prima. Dan was dat. Dan trok hij daar zijn conclusie uit. En dan kwam dat er ook nooit meer in huis. Hij had wel even de grens opgezocht, hè? Precies, grens opzoeken. Kijk wat je bij je moeder kan voor elkaar kan krijgen. Daan stond midden in het leven. Hij leefde er lustig op los, zocht grenzen op en soms ging hij eroverheen. Een beeld dat herkend wordt door zijn vrienden, die liever niet met naam genoemd worden. Hij is een uniek mens, echt. Hij is hem had gekend, dus echt een uniek mens. Ja. Jij met hem, hij met jou. Die gekke man. Als Daan er was, dan was het gelijk een feestje. Maar je merkt het ook als hij zich niet goed voelde, bijvoorbeeld. Dan was het ook gelijk aanwezig, zeg maar. Maar als hij zich goed voelde, had hij ook delen goed met zich mee, zeg maar. Dus ja, daar ging ook iedereen mee met de blijheid. Ja. Dat was hem. En hoe uitte zich dan? Ja, in alles hoe hij zichzelf uitte, bijvoorbeeld. Gewoon vrolijkheid, altijd lachen, altijd grapjes maken. Altijd in voor alles gewoon. Ja, dat maakt hem gewoon tot wie hij is, denk ik. Ja, klinkt als een groot feestbeest misschien wel. Ja, dat was het zeker. Dat was het zeker. dat was daar zeker, ja. Eén groot feestbeest. Ja. Ja. Waar haalde hij die centen dan vandaan? Ja, God mag het weten. Had hij er maar mee verteld voordat hij wegging. Ja. Ik weet echt niet wat hij deed. Zijn ding was eigenlijk gewoon. Daan, het feestbeest. Met een nachtje doorhalen verbraste hij zo 10.000 euro. Flessen bubbels, een hotelkamer, escort girls. En de volgende ochtend was het geld op. Ja, dat kan. Dat is best wel typisch aan. Ja, een paar duizend euro is ook niet zo'n heleboel geld, zeg al, voor hem dan om een feest te bouwen. Het is... Dat is voor heel veel mensen natuurlijk wel veel geld. Ja. Ja, hij noemt het altijd klappertjesdag. Mijn handen tintelen. Dan had hij een klappertjesdag gemaakt. Ja. Had hij een goede deal gehad? Ja, dat weet ik niet. Maar dan klap geslagen dan. Ja. Nou goed, je hoeft volgens mij niet heel schimmig om te doen. Maar volgens mij zat hij in de drugshandel. Ja. Maar hoe groot was die daarin? Kun jij dat schetsen? Heb je enig idee? Hoe groot die daarin was? Nou ja, weet ik niet. Dat zeg ik eerder, dat houdt iedereen een beetje van zichzelf. Ik zou niet weten hoe groot die eigenlijk zou zijn. Nou ja, hij deed een beetje hier en daar wat. Of die groot was, nou ja. Ik kan daar geen antwoord op geven. Nee. Dat vind ik lastig. Ja, kun jij dat wel? Ja, nooit wat achtergezocht of zo eigenlijk. De lolbroek? Gewoon de lolbroek. Gewoon een aardige jongen altijd. Nooit gekkigheden meegaat of zo. Altijd aardig, altijd klaarstaan. Dus ja, ik heb geen slecht woord over me over eigenlijk. Dus, Geen slecht woord over Daan. Ja, hij handelde in drugs. Maar iedereen deelde mee in zijn feestvreugde. Tot een paar jaar terug. Daan neemt een verkeerde afslag. We praten over 2015, 2016. En dan is hij weggegaan bij zijn eerste vrouw. En toen is het helemaal misgegaan. Gewoon echt helemaal zelf ook helemaal verslaafd. Zowel mentaal als fysiek eigenlijk merkte je dat aan hem. Hij was altijd gewoon echt getraind, sterk lichaam. En op een gegeven moment takelde dat een beetje af, zeg maar. Maar daar had hij zelf ook door. En ook gewoon, ja, qua gedrag en zo. Het leek niet echt meer op hoe Daan was, zeg maar. De grootste fout is dat je dan gaat gebruiken. Dat is echt de grootste fout. Zegt vader Joop Mellé, die met ledenogen aanzag dat zijn zoon verslaafd raakte. Ja, als je verslaafd bent en je hebt geld nodig, dan was natuurlijk wel een punt. En daar heb ik ook heel duidelijk laten blijken dat ik daar dus niet in meega. En in die periode, toen duurde het niet lang. Toen is hij ook opgenomen in de kliniek. Ja. Heb je hem in die tijd veel gezien? Of verstopte hij zich misschien wel een beetje? Wat heet veel? Ja, natuurlijk wel. Kijk, hij ging soms kliniek in, kliniek uit. Een detox hier, een detox daar. Ja, dat liep dan weer af en dan ging het weer mis. En dat wegbrengen, ophalen. Onderzoek dit, onderzoek dat, Heel te gemoederen bezig. Ja, natuurlijk. Wij hebben aardig kilometertjes gemaakt, ja. Ja. Maar dat doe je voor je kind, hè. Ik bedoel, als ze mij vragen, wie was Daan en wat vind je van Daan? Is het natuurlijk een heel ander... zie je dat in een heel ander perspectief dan wanneer je niet de ouder bent, hè. Ik bedoel, het is wel je kind, hè. En dat maakt het soms wel eens moeilijk om... te zeggen van, nou, kijk, als het iemand anders geweest was, had je gezegd, ik ga naar de politie. Ja. Ja. En soms denk je ook achteraf, had ik dat niet moeten doen. Nou, die periode weten wij niet zo heel veel. Wel dat hij een keer in Rotterdam voor lijk is achtergelaten. Dat ze hem helemaal in elkaar hebben getrimd. Heeft hij altijd een beetje verborgen gehouden? Voor mij in ieder geval wel. Dat was een stukje van zijn leven waar hij zelf niet trots op was. Nee. Maar ja, dat gebeurde. Maar ja, je hebt geld nodig. En dan luisteren ze erin en dan moet je toch weer betalen, enzovoort, enzovoort. Of handel die dan weggeraakt. Maar dat is een stuk waar wij niet veel van weten. Nee. En daar had hij het ook eigenlijk nooit echt verder over. Het is een donkere periode voor Daan. Hij wordt voor dood achtergelaten in Rotterdam, omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor een ribdeal. Door verschillende mannen werd hij in elkaar geslagen en kreeg een wapen op zijn hoofd. Het is een tijd vol drugs. En hij begaat verschillende kleine vergrijpen. Uiteindelijk is hij toen opgepakt bij een overval bij een pinapparaat. Mm-hmm. Daar is hij voor vastgezet. Of daar is hij voor opgepakt. Nou, en dan toen was hij in die tijd ook bezig met een eigen rechtelijke machtiging. Dat hij er vanaf wilde van zijn gebruik, middelengebruik. En toen hebben ze besloten voor al die vergrijpen, gooi je op één hoop. Je krijgt één straf, dat is dan de forensische kliniek. Dat traject heeft hij ingezet. Is hij naar Schiphol gegaan, Piet Roorda kliniek. Ja, ook, toen heeft hij Debbie verder gegaan met Debbie. En dan hebben we 1 april was 2018, heb ik hem opgehaald samen met Debbie in Apeldoorn bij Piet Roorda kliniek. Taartjes erbij, auto vol met spulletjes, huppata naar het huis van Debbie. Hoe was hij hier aan toe? Goed, uitstekend. Clean, nieuw leven, wilde echt gaan samenwonen, mooi huis, had zijn plannen. Achteraf hoorde ik dat ze ook nog kind wel wilde hebben, dus echt huisje, boompje, beestje. Zij wilde van de druk, zij had ook alcoholproblemen, had Debbie. Is daarvoor ook naar Tactus geweest, afgekikt, alle twee clean. Nieuwe start. klonk goed. De naam Debbie is al een paar keer gevallen. Zij is de laatste vriendin van Daan en woonde in het huis waar Daan is vermoord. Hij was er na zijn afkicktraject bij ingetrokken. Die tijd dat het slecht ging met hem, kwam die vriendin in beeld. Ja. Maar dat is ook een leven waar wij niet zo van op de hoogte zijn geweest. Nee. Hè? Zij was er ineens. Debbie was er. Ik wist ook niet op dat moment wat voor iemand het was. Ik zag wel dingen waarvan ik zo... Ik had wel zo mijn bedenkingen, maar ik ben er pas later achter gekomen. Wat voor iemand, in hoe zij in het leven staat. Dat verbaasde mij aan de ene kant. Maar Daan had toch gevoelens voor haar. En dat heb je te respecteren dan. Dat is makkelijk zat. Ik dacht dat zij niet zo'n geschikt persoon was om echt een lange relatie mee op te bouwen. Wat hij wou, zeg maar. Wat hij wou, echt een lange relatie gaan opbouwen met een huisje, boompje, beestje, ja, zeg maar. En waarom had je dat gevoel dat het niet zou lukken? Bepaalde verhalen wat je hebt, wat je hoort over bepaalde mensen, zeg maar. Wat je hoort en ja. Ik klikte niet met mij en haar, dat sowieso. Dus ik had er sowieso niet voor gekozen. Maar het is zijn keuze en daar begon mee te leven. En hij wou het wel, dus daar ga je daarvoor. En dan heb je dat te accepteren. Dus ik kwam hier ook thuis. Vol leven ook, hè? Net als Daan. Maar dat het een haat-liefdeverhouding was. Hè? Dat ze bij elkaar ook hun grenzen af gingen tasten. Dat was wel duidelijk. Want Daan zat ook regelmatig onder de krassen. Dat ze ruzie hebben gehad met elkaar. De relatie is alles behalve stabiel. Ze kunnen niet met en niet zonder elkaar. Merken ook Daans vrienden. Ja, nou ja, ik ken haar verder helemaal niet. Ik wist ook niet waar hij heeft leren kennen. Ik had dat in één keer was hij met haar, dat klopt. In één keer waren ze samen, in één keer waren ze Bonnie en Clyde. Mm. En samen feestjes bouwen en doen en gek doen. Nou ja, het was een halve relatie, halve drugsrelatie misschien. Jij was niet op die feestjes? Nee, ik ga niet op die feestjes. Niet wel eens weer samen. Dat was een tijd dat ik juist een beetje afstand hield. Toen hij bij Debbie was, toen daarvoor feest ik met hem tot van godloos. Maar toen hij bij Debbie kwam, zag ik hem niet meer zoveel. Ja, hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. Ik heb ook mijn eigen gezin. Maar hoe komt dat dan op dat moment? Want ja, je zegt, ik was altijd met hem en... Ik denk dat hij gewoon een makkel heeft, toch? Hij heeft ook gewoon een poes naast zich. Dus ja, dan zie je elkaar als kerels niet de hele dag meer. Nee. Lijkt mij, of een oud zee is of een ander weef is, gewoon het algemeen. Als je met een foutje gaat, dan zie je vrienden even minder, toch? Dus ja, dat was eventjes het geval. En wat ze allemaal deden in die tussentijd, ja, dat weet ik niet natuurlijk. Maar ja, het was geen hele stabiele relatie, nee. Nee. Dan had de een weer de kop kapot, dan had de andere weer de kop kapot. Dat soort dingen kwamen ook ervoor. Dus jij zat eigenlijk op elkaar een beetje in... Ze konden niet met en niet zonder elkaar. Dat is het echt. Dat zei hij ook zelf ook wel, dat wist hij ook zelf. En ik denk, misschien zei ze zei ook wel. Ook op de allerlaatste avond dat Daan in leven is... heeft hij een hoog oplopende ruzie met Debbie. Staat de mensen aan de binnen gelaten, zat ze achter de raam... naar hem toe deze van, ik maak je dood. Meer over deze laatste avond en de dood van Daan... in de volgende aflevering van deze podcast. Moord op het Oosterveld. En die aflevering vind je uiteraard op de website van NPO Radio 1, RTV Oost of in je favoriete podcast-app. Ja, het is zo'n nummer dat je bijna niet hoeft af te kondigen, toch Ruben? Nou, eigenlijk niet, hè? Ze zegt het al vanzelf. Het is Smooth Operator. Oh, okay. En dan mag jij de artiest zeggen. Dit was Seet, toch? Ja, precies. Ja. En dat was ook alweer Focus voor vannacht. Zometeen kun je luisteren naar Gaan met... Mij, Ruben. Hallo. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over het vertrouwen in de overheid. Want dat is tot een dieptepunt gedaald. Echt, ongeveer 29% van de Nederlanders heeft nu nog vertrouwen in de overheid. Jeetje. Nou, er zitten hier 4 mensen in de studio. Dus dat is 1 iemand en een klein beetje. En een linkerarm van iemand of zo die het nog vertrouwen. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat vind jij? Heb jij nog vertrouwen in de overheid? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, dat is na het nieuws. Focus is er morgen weer. Dan gaan we in gesprek met onderzoeker Petra Verhoef over het gebruiken van dierorganen voor mensen. Het zijn wel goede, zware onderwerpen vandaag en morgen. Wordt gezellig. Wordt gezellig. Heel veel succes, Ruben. Dankjewel. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis. Dat zo'n enquête er zou komen, stond al vast. En de komende dag zal een Kamermeerderheid instemmen met de start van de voorbereidingen, ergens volgend jaar. Verschillende fracties twijfelden of het niet te vroeg is, omdat de coronacrisis nog in volle gang is. Maar afgesproken is dat de enquête kan worden uitgesteld. De gezaghebber op Bonaire, Edison Reyna, is met de dood bedreigd, net als 2 andere bestuurders en de fractieleider van de partij MPB. Op Facebook heeft een onbekende een bericht geplaatst waarin een bedrag van $50.000 wordt uitgeloofd voor het hoofd van de 4. De politici hebben aangifte gedaan. Waarom de 4 worden bedreigd is uit het Facebookbericht niet op te maken. In Roermond gaat de Sinterklaasintocht niet door. Het bestuur van het intochtcomité zegt in verband met de corona-epidemie niet te kunnen instaan voor de gezondheid van publiek en vrijwilligers. Op 14 november worden zo'n 1000 mensen op de kade in Roermond verwacht. Al die mensen controleren op een QR-code is niet mogelijk, zegt het Roermondse Sinterklaascomité. In het oosten van Rusland is een Wit-Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Alle 9 inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het gaat om Wit-Russen, Russen en Oekraïners. Een vliegtuig stortte neer bij de landing in de buurt van de stad Irkutsk. Het is nog niet duidelijk waardoor dat kwam. En in Duitsland zijn 2 Feyenoord-fans opgepakt voor het vernielen van een kunstwerk op een restant van de Berlijnse muur. Ze zouden Feyenoord op het kunstwerk hebben geschreven. In Berlijn zijn veel Feyenoord-fans voor de wedstrijd van een club tegen Union Berlin vanavond in de Conference League. Het weer. Het is 2 tot 5 graden en op veel plaatsen is het mistig. Ook de komende ochtend nog. Later op de dag bewolkt, in het westen een enkele bui, maar verder droog en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen, dit is Gaan. Ik ben Ruben van Haften. De extra vroege ochtendshow. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 4 november en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Je mag tot 6 uur weer meepraten over het nieuws. En ik ga het zo meteen met je hebben over het vertrouwen in onze overheid, wat ik net ook al tegen Antoinette zei. Maar eerst wil ik het met je hebben over het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De winter is in aantocht en daarom wordt er vandaag in Den Haag een 24-uurs opvang geopend voor daklozen. De opvang is in het voormalig verpleeghuis Lozerhof. Er is plek voor 160 mensen en ze kunnen blijven tot 1 april. In het Europese ruimtevaartcentrum in Frans-Guyana is vandaag de James Webb ruimtetelescoop te zien. Aan deze telescoop is ruim 30 jaar gewerkt en heeft meer dan 10 miljard euro gekost. Volgens de planning landt vandaag ook de 19-jarige Zara Rutherford weer in België. Ze is bezig met een wereldrecordpoging om als jongste vrouw ooit alleen de wereld rond te vliegen. In een sportvliegtuigje wilde ze een tocht van 51.000 kilometer afleggen door 57 landen en 5 continenten. Straks na de klok van 5 uur is stresscoach Lennart Huijing te gast. En we gaan het dan hebben over burn-out. Maar eerst dus de vertrouwen in onze overheid. Het vertrouwen in de overheid is in Nederland tot een dieptepunt gedaald. In maart 2020, toen de coronapandemie uitbrak, vertrouwde nog 69% op de landelijke overheid. Nu is dat gedaald tot 29%. Blijkt uit het onderzoek dat is gedaan door diverse universiteiten, 3 grote gemeenten en Kieskompas. Hoogleraar Algemene Sociologie Godfried Enkbergsen legt bij het Radio 1-journaal uit wat de oorzaken precies zijn. Ja, ik denk dat de 3 zaken heel erg belangrijk zijn. Het coronabeleid, daar zie je toch dat het inconsistente beleid en het op- en afschalen van maatregelen, dat mensen minder vertrouwen hebben in de overheid, zowel in de inhoud van het beleid, maar ook als het gaat om de uitvoering. Tweede, een aantal affaires, waaronder natuurlijk de toeslagen. Dat gaat niet zozeer over de inhoud, maar vooral over de hardvochtige handhaving. Maar ook de recente kwestie rond Afghanistan, de evacuatie. En in de derde plaats natuurlijk de zeer moeizame formatie. En dat betekent de facto natuurlijk dat mensen wensen beleid, nieuw beleid, consistent beleid, beleid voor grote vraagstukken. Ja, dat blijft nu achterwege. Toch bijzonder dat het vertrouwen aan het begin van de crisis dus een stuk hoger was. Volgens Godfried Enkbergsen was dat eigenlijk geen hele gekke ontwikkeling. Nou ja, dat is bekend. Hè? Dat noemen we het Engels begrip rally.